يبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير سورة ممتحنة کی براءت او تبریو دکافران او دمشرکانونا او داوی سراقت تعلقات باغی کی واقعہ و خاص جبازی صحابو دا خیال ساتلیو چکم پلوانو رشتدارو داغی بمکم عظمہ کی دی داغی دا بچاو دا پارا داغی دا حفاظت دا پارا سو کوشش یہ کہو چغیتا سو نقصانا نرسی قرآن کریم داغی ضرارونا ذکر کئی اول دا بیانی چی داغی پا حال باندیوم سوچ پکار دی چی مومن و مسلمان خدا خیال کئی چی خپل ولی دا و رشتہ داری دا او خامخا هم دردی و سر پکار دا داغی خیال و ساتلش اللہ رب العزت وی چی داغی نوم تپوسو کہ کنا چی غیستا تو بحق کسفی کر دے سسوچ دے اغیم تا اس سر دا سے محبت ساتی دا غیم زلو که ستاو سر از خیر پایشتا دا غی فکر که مستاو سام دردی رازی کنه صرف دیو طرف نتاسو دیو خدا چی دا غی بلکل تاو سر او زلو که محبت نشتا نا غی ستاسو دا خیر خیال ساتی بلکہ ستاو دا ضرر دا دنیا و دا آخرت دا تباہے پسو جو بگر کی بیاس ضرورت تے جتاسو اداز اخپلوانو فحق کی خیرخواہی ام کوئے او بلکہ دلانا فرمانی ام کوئے دا سے خلق پوجبان دبا تاوز دا اللہ نافرمانی کوئے دیکھے فیدہ کم دیکھے دا دا غید طرفنا چیدے مومنانو تا کم تکلیفونا و کم مصیبتونا و ضرورنو دینا آغا بیانی اب یا دا غید سخت حکم د شریعت په لحاظ سره بیانې ابي عام خبره کوي عام یوازې دغه وخت پورې نه چې د نبی له سلام په وخت کې صحابه کرامو نه داسې کار وشو نه بلکې عام د دنیا تر قیامت پورې حال بیانې چی اغیق پلولی تا اواغی اولاد تا ساز اجد تا و ضرورت تا چی داغی پوج باندی بنده دا اللہ پا قهر و غضب کی رازی داغ اولاد تا فیدی شکل نقصان شکل چی دا دغه اولاد لپاره تمنډوي کوشش کې ځانوم کړي او الټه د الله په نافرمانه کې راضي دلیا طرف نه پازا کې مبتلا کیږي. نو دا کوم خپل ولی دا او کوم رشتہ داری دا او دا څنګه اولاد دی دا او چې سورۃ تغابن کې وتا دشمنان ویلو انما اموالکم اولادکم فتنہ دا اوس دا غید طرف نه چې مسلمانانو سره کوم خیال دې پزړ کې هغه بیانې ولیاه مونږ ته نو معلومه مونږ ته دا غی حال نه دی معلوم چې دا غی مونږ سره پزړ کې څه دی دا ولله ته معلوم نو وی این یسقفوکم ثقافت بدیت ہوئی این یسقفوکم کچر دغا مشرکان رشتہ داران اقبلوان پتا سبان دی غلبو کی پتا سبان دی قابو عمومی یکونو لکم اعدان نشیب استاو دپار دشمنان تاسو خواتا دوستان وای او داغی دپار دا زکارو نکوی دانگونان گاروی او داغی نیت کس دی تاو سر داغی دا طرف نکم کار کیگی یکونو لکم آدان داو داغی وز نشتا دی داغی غلبه نشتا دی کمزوری دی نزکتا سر دا رشتی و دا خپلوله زن نزدیکی زن او کچری داغی غلبه اکلا تاسوی قابو کلی تاسوی را لند کلی یکونو لکم آدان یا باغی ستا تو خپلوان نی رشتدار بنی او دوستان بنی بلکی شیباستا او دپار دشمنان. دویم ویبسطو الیکم ایدیهم والسنتهم بالسوی او چی سمر داغی دو اسنکی گنا ستاسو ضرر او تاسو تا درد رسول دا داغی عدد دی ویبسطو او راگدئی تاسو تا لاسو نخپل بهر قسم ضرر سره وال تکول قتل زخم ایدیوم وال سنتاوم او جبی خپلی پا بدو ردو پا کنزلو بس چی دخلی نصب سپاگی سپوری کنا اگر تاسو پسی لگی آجی اغا الزاماتو اغا بدنامی پتا سبان دی پوری کئی دادا غی زجبی ضرر دی مخان اگدئی تا استا لازنا دا ضرر او جبی خپلی هم بسو پا ضرر سرا پا درد سرا پا زخم سرا پا قتل سرا هر قسم چې داغی دو اس نسکی تاو داغی تلاشی نکوئے چی دی سنگی زمون پا حق کے مون خودی خیفائے پسی گردو کنا او خطو نلیگو چی دی مال محفوظ چی دی داغی حالو گورا داغ اخبلوان دیستاسو تغی استازو پا حق که دمرا سخت بنیت دی او غیسکه وودو لو تکفرون دیو سر دا آخرت خبر مرگری کلا دقا مخی خو دنیا خبری تیره شو کنا چی کلاسو نراوک دی که خابوی اومن تو که غلبه اوکلا نو بس ضرر نه بغیر د فساد او د نقصان نه دا وی نور خیال نشته دا دنیایی او دو لو تکفرون که اخرت دل تبا کئی دا سنگا دوست دی بیا چا تا لدنیا و اخرت دوار تبا کئی نو دی که دا دوسته سشته وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ دا خو اللہ تا معلوم و بل چاہتا نا ایچ چاہتا نا سکا علیم بذات الصدور اللہ چمک کمی انا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم دا هر چاہتا ذلپ حال اللہ خبر دا دا خو اللہ منتعلوی دا غید ذلنو دا غید وردان ذریعتا داغی ستازو پا حق که دا قسم سوچ دیخوا چه ودو لو تکفرون او دیغا اصل علت بیان کن چه دا اولی سردخ پلولینا او سرد دوستینا داغی پدرونو که مونگ تا دوم را بغض و حسد دی دا اولی وی دا دی وجه نجی دیوی چې ولې دې دین پرې خو د خپل او بل دین ته واولې ته په دې ډیر خپه دي او دا غیرمان دې چې دې بیا دې زور دین تراشي ا دې بیا مونږ سره مرګري شي هغه زول امام او زړې تراوي شي دې ډیر لوی ارمان ده هغه له دا غوسه په دې ورځ ښه دا دې ولې واولې دا دې ولې بل دین ته لاړو ننم دا حال لے چکم خلق ویشی او خبر شی دخپل حالنا او دا اللہ کتاب قرآن واوری او سوچ و فکر راشی جدا مونگا خو و تیار کیو مون خو خزینہ دا پی جندلے او خپل ارس پریدی اتو بو بازی چی اللہ بیا بدا شرکونا و بداعات نکو مونتا سبتا و او عقیده سی ازده کی عمل سی کی عقاید ارس برابر شی عمل اخلاق ارس پا قرآن و سنت برابر شی نو دې خپل خپلوان او سره لري سخت بنیتی پیدا شته ولي چې دا دی وی ولي واوري دا دی ولي دا سې شو دی ولي زمونږ نه جدایي اختیار کړه ا دی ولي مونږ ته مشرکان او بدعتيان وایي په دې ډېر زیات وسکی او دې ارمانی چیرې دی بیا غسه شوي لکه مخکې جمون سره وو او دا خبرې پرې خو دې نو خوي نو دا هر مشرک او د بدعتي د ارمان نه ښه اپ دې چکر کی نو څو ګوره دې خو دې یو صحیح مسلمان دنیا او آخرت تبا کول غواړي چې دې په زړه کې دا خبره ده دا ټول اشارات ته الله رب العزت وایي چې حاتب تا خط لګلو متعال ذات خلق په حق کې خط لګو او داغي شفاعت وکاو او داغي انتظام وکاو د بچوالي چې داغي دا حال چې يكونو لكم عدا دشمنان او د لاس او د جبې نتا ته ضرر رسي کی وسیه کی کنه او استاد کفر رضیان دی دقی اڈیر لوی مقصد دی تا دا سی خلقو دا پارا خط لیکو چیزان دی بدا اللہ نافرمان کو و خبر عام دی یواز اغتا نوی هر چا تاوی چی ورستا دا سی خپلوانی و دا سی دوستانی چی داغی عقاید و داغی اعمال دای ندی تا خپلوان مو آئے دستا په حق کې خیر خوانه دي ټیک نه ستا به وته نیت کیسه نه وي خو د هغې نه خو تپوسو که که نه هو دولو تکفرون هر باطل پرست زړه کې دا کرل او ریبل کوي چېر دا خلک به بیا مونږ سره څنګه ملګري کېږي او بیا به څنګه دین ته راوړي او بیا به د پلار نیکه هغه زړه کاتا د دې ارمان نه کوي ودولو تکفرون لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم هرگز فیده نشی در کولی تاسو لا دغه خپل ولې تاسو مطلب یو بنده خو دې پارزان کړی یو کار کوي چې مال فیده راکی په کار مې راشي یا په دنیا کې یا په آخرت کې کنه الله رب العزت وی دغه اولاد دې په کار ناراضي دغه خپلوان دې په کار ناراضي ناراضي دغه رشتہ لن یې راول هرگز فیضه نظر کی تاسو له ارحامکم دا خپلوان تاسو ولا اولادکم ندا اولاد تاسو یوم القیامه پرود د قیامت چاغه فیضه ورتا او مسلمان ټول هر ساری ته جمع کیږي د دې دنیا کې سزان کړی عمل کوي د دې لپاره چې مال اخرت کې پیدا راکی الله یې الته زله پیدا نظر کینو دا ستا خپل ولی و دا ستا اولاد او تا داغی حفاظت کو داغی بچاو دیکو او دی تا لفیده نشی در کولی نو لی بی فیده کار کئی لن تن فاکم نتا دی وقت سر دیر خلقی دکا اللہ رب العزت خود آرسن خبر دکا چنن دا خلق دا خپل اولاد دا پار سسن نکی حرام ویل نه کوي او دوکې د دې لپاره کوي دروغ د دې لپاره وایي قسمه قسم ګناونه او جرمونه د دې لپاره کوي چې اولاد الله رب العزت وی دا اولاد لن تنفعکم تا خود دی اولاد پوج باندی زن جهنمی کو زن دی خدای دشمن کو نو دی اولاد تا فیده سشوا چی تا آغا کارو نکه چی که دیشی دیر ساده با دا خلق تینا خبر نیر او څوک ته خبري چې دا مور او پلار څه کوي هغه ته پوسته نو کې دا ولدا سن اروا کوي وي د بچو تعلیم خراب اسنه کې او بچو تعلیم کول وړ دغې فسونه او دغې داخلي پورا کول وړ نوی داغی دا پارتزان گانا که او زان حلا که او عصمت فروشی که دست دستا کارده داولی دستا تا خودان تبا که داغی دا ندیو تا کس فیده در کی فیده خلال ختم شوا تا دی اولاد دوجی نخود تا خودای پا عذاب کرا لی پا گرفت کرا لی سنگ وزان خلاص ہے نو دا اولاد ستا دا پارا فیدہ من ندے لوی ضرر دے لوی نقصان دے نا قرآن عام قانونی قانون بیانی در تکی چلن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم دا دا پیدا نشی در کول چی دا دی اولاد تو وجنا تب کم سکے پریواتے پا کم گناہونوں کے مبتلا شوئے پا کم ظلمونوں کے مبتلا شوئے په کومو شیطانو کې او بے حیايو کې مبتلا شوي دا اولاد به تعالی فائدہ درکړي نه یفصل بینکم جدا باقی ضعیب راشی دی با یو پلزی و توابل پلزی حالتا خدا را کار دی نوچه تا یو پلزی دی بل پلزی نو پیده سشوا اٹولو مرخواری دی سلکولا اٹولو مرزان ولی گنانگار کردی دی پارا چه قیامت کی جدائی راضی چه یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه قیامت کی پتو لگی چر دا سی بندیان بتختی دا پلار ناو دا مور ناو دا حرور ناو دا خزینا تختی با تا دا غواجه دکن پو بشی چوس خو زمونږ نه تپوس کیږي چې زمونږ دنیا کې سکړی دي نو دې تپوس به زمونږ نه کیږي همو غزال نه ندی کړی خود دې د پاروم کړی دي چې د دې ژوند خوشي او د دې مستقبل روښانه شي دا نه خلق وکم توبه لوی تبایی ده لوی تبایی اړو په ځان نه پوي کنه چې دا څه کوي دې تعلیم ته ساجت دی دا سي تعلیم دی په بلاو لګي چې دا لګ ګوره تملاو لګي دې تعلیم ته ساجت دا او تا ځان ته په برباد کزان ده هلاك پیدا نشته او نقصان ډیر ضرره اقرب من نفعه سورت احج کے علاوین یفصلو بینکم یو معنی دا جدائی بو کے اللہ استاسو میند کے پا قیامت کے سوک با جہنم تزی سوک با جنت تزی او یا فیصلہ بو کے اللہ استاسو میند کے دا زرے زرے ولی تصوی چیدی تپوس بنکی گی چتانن کم د خپل دی اولاد د پاره دې سرکش اولاد د پاره دې بی ادب اولاد د پاره تازان تباہ و برباد کو نو دې تپوس باندې کی زری زری حساب پکې داسې دی ولیکړي داسې دی ولیکړي زوست دا خپلوان ته خلاص کی کنه اوس دا اولاد ته خلاص کی کنه چتا د دې لپاره ځان تبا کړې چې دی رسومه او دی د ترقی ورکومه او ځان جهنم ترسه ډېر خلق په دې کې مبتلا دي د چا د اولاد سره دا تعلق چې اولاد یې زه ترسو د اولاد تربیت یې کو پرورش یې کو او ځان جهنم ترسو اسو کونو اغي د اولاد لپاره نه د دې خپل مقتدیانو د عوامو لپاره به تاسو ګناو نه وکړو ولی د دې خدمت لپاره چې دی خدای او باقي مولانو په خواني مولان چار ساتي وایي اغي ودا کارونه کول دا کارونه به کول جمعه ما خامونه چې هغه په دین کې نو او دایره استلیو اسقاتونه د څه لپاره وی چې دې خدای او بخي موږ سره ډېر احسانات کړی دي او مونگا دی احسانات نشو پورا کولے نو بس دا اوز دی سر دا مدد کو چی دی خودیو نو اے لکدے تو بخی چلاو تو بخنو کی او جنت تلار سی او تو بکم پلدے چتا دا کم کارو نکڑی دی دا خود جنت تطلو ندی کم بدعات تیر استری دا اتار استری و دین کی خدا نشتا و دین کی چی ما خامونه کوا و جمعی کوا و سلوی اختی کوا ادا کوا او دا غصی بیا ور پسی ختمونه کوا و بیا زنو قبر تا ناسیان اول تکی تلاوتونه کوا او دا شپی دروازی داری سکڑی وی داوی دا سره با رسول خوالی که نخوا دی با رسول خوالی جنت تا وی دی با خورا سا خطبا سا چل که تا دا خلقو دا پارزان علاک که و تباکو او اغا حرام او اغا رسمونا رواجونا دی راویستو ناغی دا دی دا پارا کرینو دا بل دا پارا ازان علاک کرده او ازان تباکرده خواه بل دا پارا زن بے گنانگارا و زن بے اللہ رب العزت غلط مسئلے و غلط خبری تیدا غیبا پدین کی سبنیاد نو عدیبا وی سوابو ندی پکی دیکی سوابو ندی دیکی سوابو ندی نبس پدی مصیبت کے دیر خلق مبتلا دے اور آگیر دے خواب نمانا پہ سلبو کے اللہ استا سمینز کے زری زری والله ما تعملون بصير الله استاسو پټول عملونه باندې لیدون کې عملونه خو الله ته معلوم دي کنه ښه چې دا عملونه کړی دي خلق ښه چې سنت خو بګی نشته سنت خدا سي نه سنت ډېر برکتی سنت کې ډېر عزتی سنت کې ډېر فرصت او فراغتی تکلفات پکې بالکل نه او دا خلق چې سکی دا تمام تکلفات دی چې څومره خلق پکې د خپل کارونو نه درسنه محروم شي دا په دې رسومات او بدعات کې چې خلق مبتلای کړي پروسی مثال ذکر کی ده دیده پارا چکم بنده دا سکار کلیو و خط لیگلیو ده دغی خپلو خپلوانو ده پارا نالیان ابو العزت و تاوی چپ دی کتا ده ابراهیم علیه السلام تابیداری نکولا یره کد آغا تابیداری ده کلیو نو دیر زبردست کار اغه خپل خپلوانو په حق کې څه فیصله کړې و اغه د خپل پلارو د خپل قوم په حق کې څه فیصله کړې و نو دا فیصله دې نو واخه چې څنګه غویلو اعلان وکړي اننی برا مما ان برا منکم مستثنا بهزار تمغو استاد خپل ولې نشته او غم خادي پاتې نو تابا هم دیخ پلو خل پلوانو تداسی خط لیگلیو کنخا چیخ پلوانو تاسو تروس پوری پا مکہ کی ناسی ہے دی کافرو سر خوشا لئے داری پا جو لئے کی نو بسو چی نراز ہے نو دمونگا استاسو غم خادی پا دی دمونگا استاسو ایس تعلق نشتا ایس محبت نشتا فکر داو چه داس دیکلی وی نو تاغی تا دخپل ولی و دا محبت و دا موالات خط لیگو نن داس نو پکار خوا قد کانت لکم اسوتن یقینا نشتده استاو دا پاره مومنانو اسوتن یودی رخیستا تابیداری ولی تابیداری خو دو قسمه دا کنخوا یو خیسته ده یو بدرنگه ده مجد انبیاء و تابیداری که نو ده اسوتون حسنه داری رو خیسته ده اجد پلار نیکا و ده مشران و ده دی تابیداری که نا جرم دیغن تبایی ده خواه نوزکه و سر اسوتون حسنه تون ویلی د ابراهيم عليه السلام تابعداري ډيره خاصه ده چې هغه خپل قوم ته خپل خلق ته کوم اعلان کړو یقینا نشته دې ستاسو د پاره ډیر یو خستان او ډیر مبارک تابیداری فی ابراهیم په حالت ابراهیم علی السلام کې فی ابراهیم په سنت ابراهیم علی السلام کې والذین معه او کسان چې د سره عمر کری چې سر سروز کلوګو کډیو خود دې غ عمل د تابعدار لایق دی د دې غ کار او د دې غ د دنیا غ سنت هغه تابعدار لایق دی اذ قالوا لقومهم کلا جوی وی خپل قوم ته انا براء منکم مستاسو نه بیزار یو د الفاظ راضی کله انا براء منکم مستاسو نه بیزار یو جمع ده بریء واحد ده او براء یا جمع راضی لکه شریف او شرفا مستاسو نه بیزار یو و مما تعبدون من دون الله او دا غی آلیهونا چی تاسو عبادت کوئی بغیر دا اللہ نام زمونگا ستاسو حیث تعلق نشتا زگا تاسو بغیر دا اللہ نا دبل چا عبادت کوئی نو شرک کوئی نو بس مونگ ستاسو نوم بیزاری او ستاسو دی دین نوم بیزاری کفرنا بکم کفر پمانا لغوی سر انکار تاوی انکار نو دو مطلب دی کارا کفرنا بکم مونږ انکار کو ستاسو د دې خبرې نه چې تاسو وایي چې مونږ په حق یو نه مونږ نه منو چې تاسو کو څه په حق یې هر باطل پرسوي کنا چې مونږ په حق یو او زمونږ کار د انبیاو کار څومره ډېر درو او ایدا د الله د رضا کار خلی چې خوځي نو بس د الله او د پیغمبرانو بل څه نشته دی دقه نو حق پرسوي چې نه وای کنه ځان ته وای په حق مونږ نه منو چې تاسو په حق یې مون خو نمانو چه تاسو دا اللہ پا لاریه دا اللہ پا دینیه یا دا پیغمبرانو پا دینیه نمانو کفرنا بکم ادو امانا کفرنا بکم مونگ انکار کو استاسو دا معبودانو نا هر یو مانا بس یو شانتی او هر زمانه سره داسې لګي ولې مشرکانو دا کار وکنه چې هغه د خپل خدایانو په صفاتونو کله مړی دو داسې صفاتونه او داسې د وی برکات چې تومره زور به ورکړو چې ذهن دې کنه نو دیو حق پرس د ذهن نه بم بیا خبر نه وتا چغیبو لکم الفاظ کتلیو مقفا بہتر اغیبو لکم القابات کتلیو تاگی قلو علیہو دا پارا نو کلا بدا حق پرست دا ذہن نا خبر نواتا ناسا بابا داولی ذہن مقناطیس دی بس سو خبرو کنو دکوی نیو ری دل پکار دا سی خلقو دا خلی نخا دکا بیا چرت دا ذل نوزی نو دیده خلو علیه و سمرا زیبتو نکی او دا کار که او دا امواحدین وی پریده مرا ساسو اغیسا کولیش اخو مخلوق ده وقبل بخورو گرا گیر دی دزان بند ولی نورزی اغی خبر نی استاسو دا حال نا کفر نا بکم نمانی کن حق پرست دا خبر نمانی خواه موحد صلی دا خبر نمانی چې دا دیکم بیانې کنا دی هو کرامتونه بیانې چې داسې وکړه داسې او د داسې کار کړو او د داسې کار په یو قدم تر عرش پورې تللی او داسې کار دا بیان نکړي امو واحد وی کفر نابکم نمنو مونگا داو بندیان دی خدایان خونه دی دا خود خدای توب صفتو نی چی تاسو ایدلوار کوئی چی خوراک نکی اسکاک نکی خوب نکی داو ضرورت نو دا صفتو نا خوب خدای که دی ناغام ولی ورکلل دا لگی آئی دی دا قبل آلیہ و بڑھائے بیانی او حق پرسو توی کفر نابکم نمن مونگوی خواه نمن دا خطا دا شرک کوئے دا خدای سر خواه نو دو مطلب شو کفر نابکم مونگ انکار کوئے استاسو دا حقانیتنا دا سپا حق ہے طول دینام دا شرک نڈاک کڑے دی زلونام گند دی بدننام گند دی تارونه تاویزونه او تپرات دي او استادان او شاگردان پکې ټول راګيري اې کنه دا حق دې تاسو چې څه کوي د بندیان نه چاپی راګرځي هغه ته ټیټيږي او کو سجدي او ته کوي حکم دین دي او ان موږ معتدل خلق یو مونگا موتا دل خلق یو نورو طولو تا غلط تو یو زان تخوی گنا وی گور کفر نابکم مونگ چرستازو پا حق دا نظریه نساتو چتازو پا حق اے خلق پا لگیا یا خلق استازو کاسی کنڈے تناس دے کنا خلق کاسی کنڈے تناس دے ناکی با خود لگیا ای استازو سی بتو نبکی استازو چیر دیر دبر دس لوی عالم دے کنا دیر لوی عالم دی سنگ لوی عالم دی دا داغا علم دی کن چو بودا تن تا پوز کن چو استاد ایر پا جمی که خودیر گرانی سلی سادر چا پیر کلی دا گوگونو نداسی نجا کلا نیت ترین دا گوت خیر دی کداسی دا پاس کی دی نا ویدا با وقت رسی دا من نباسی او وقت بیرا سیوی کن اداوی پتولو کلوی علم دنو چاوڑو که بلا سنگی چه دیده دم رخ کارا خفی ننه ده خبر کن نو دا حدیث تو بخده دو حدیث تو باقی زوک پوی ابیا پتی دا حدیث و کتابون خدا سیدی چی گوری نو لانجا دا یو حدیث با یو شانتی نور پسی بیا بل شانتی ویلی دا پتا بان امتحان کی چی دا دی جوڑاو که کنا دا اشکالات تی حدیث ویل دیتا ہوئی خوا چی ظاہر کے با حدیثین دیو بل مخالف یو بیو سی طول چی گوری دا بدار نو تبا په دې طریقه زده کوي چې ته به دا غي جوړ راولې چې نه نه اختلاف نشته لري دې کې دامت دا حدیث نه خوړو خبر نه دي چې حدیث کیسه راغلي دي چې نبی علیہ السلام با لاسو چتول نو حزاء اذنه وګونو ته مخامخ داسې نو ده حزا اداما ناشو چه وی نیسا وی مگه یو ساتو چه ده ویخشی چه نیت میو تار کنا حزا اوزونه راوله او بلکه حزا امن کبیه ده اگو سرا بلکه حزا اراسیه ده سر سرا دریوالا راوله پتخو دانشویلی چه دریوالا سنگه یا خبره خو یو په کار کړه دا څنګه درې په کومي با عمل کو وګونو سره به مخامخ کو ګو سره به مخامخ کو کسر سره به مخامخ کو وګوره. قران سره لوکټی رانه ذیشن حدیث به آسان شي. ولی قران خبره فیصله کړی ده سورته حج کې چې ما جعل علیکم فی الدین من حرج چلا تاسو باندې په دین کې سختی نه ده کړی. یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله تاسو باندې سانتیا کوي او سختی در باندې نه کوي. نو ته ځان باندې ولې په زوره سختې د جهل دواجنه. د دې درې واړو حدیثو مطلب څه دی چې ته څنګه عمل کول شي ته وایې بس وګونو سره مخامخ کول شي او بس نور پرې ځه بس په دغه عمل وکړه بس وګو سره مخامخ کول شي بس په دې عمل کو سر سره بس په دې عمل کو چې په هر یو دې عمل وکړه ته په سنت عمل وکړه نو جنگ ته سره جوړه دي. چې یو حدیث کې دا سره غلي دی بل کې دا سره جنگ ته سره جوړه دا خو هغه د سانتیا د پر هر کار تقریبا درې ځل کړي ډیرو حدیثو کې راځي نبی دې سلام عمل دوه قسمه درې قسمه سو قسمه دي تر دې لپاره کړې چې زما امت ته آسان شي چې په هر یو عملو کې نو بس خدای له چې تا قرآن ویلې وې او قرآن کې دې دا د اختیار او د تخیر دا مسلې زده کړې وې بیا به تاسو اشکال نو څنګه د اختیار مسلې چلانه بول عزت وی هغه سړی ته چې هغه سوګن کړی دی او مات کړی دی نو ته وی چې کفار وسو څنګه ورکه د سوتن له خوراک ورکول شي د سوتن له جامه جوړ ورکول شي کغلام وینځ سړی نو آزادول شي دې درې واړو کې ستاته کم آسان چې په یو دی عمل وکړو د نور باندې نینی ولې بس کته لستنه ماړکړو نو دې نور تاجت نشته بس عملو شو دا خو د اختیار خبرې دي که کفاره د یمین ده نو دغه سیدا کفاره د قتل ده نو دغه سیدا که کفاره د زهار ده نو دغه سیدا الله پکې اختیار یې خره دې آسان کړی ده بنده تا کپو عمره کی او حج کی چروان وی او پاتش وی لکه نبی علیہ السلام چې پاتش حدیبیه کی او واپس لاړ نو کتابان دا سو اخراشی چې واپس راځي نو احرام به ال پرانځي چې مخ کې او قربانی ولېږي نو صحابیو نو قربانی لیکلې او خولانه ورسېدلې او تلوار او کلزان پاک سره اخره او ویختي واسطه ا قربان پنورت نو حکم راوي چې بل فدیه در باندې رااله بل فدیه در باندې رااله سو من سیامن یا بدر دروجین سي او صدقه نی او شپک کسان مړې او نسک یا بل ګډه بي زبه لیکن استاد کمای او مخالایي دې درو کې تعالی اختیار دروړنه دې درو کې چې یو کنه بستا دا سانتیاګ قرانوم وی حدیثوم وی چې دا څه کوو خو دا دې پکې کوم دې ولې دو چې وګونو تبګوتې راځي غره دا کوم حدیث کې راغلیو دا غدری خو راغلی چې مخامخ وګونو تا یا مخامخ وګو تا یا مخامخ سر تا امام ابو حنیفه وړي رخيار ناغه وي چې په درې واړو عمل کې دي څنګه چې دا سې کې نو سرونه به سر سره برابر شي او دا ګوته به د وګونو سره او دا کته به د وګې سره په درې واړو عمل راغی دا سی کوا کنا اپا دریوارو حدیث با حمل راشی اگی خواری کلی دا اگی جوڑ را وست دے او تا زان نا دے نیم خان جوڑ کلی چی نا دا ندی صحیح او دا ندی صحیح دا عالمان دی یار تو وایا دی و خلقو تا چی با دوم رکا معمولی خبر نپوئی گا نپا دین کی نور با دی دا خلقو سے اصلاو کی کفرنا بکم خبر داوا چی مستاسو دین نمنو دا کم دین دے چی نبکی یاد شتا نبکی حدیث شتا نا صحابو عمل شتا ہاں دا مشرانو چی مشرانو سکلی دی نا غشتا مشرانو دا غکلی دی چی گوتی غگونو تا رسولی دی تبا امرزای وی گوری خواب ویزد کبر نابکم مونگ دا مشران نمنو مونگ دا دین مشران نمنو چی پیغمبرو صحابه کرامو قرون سلاسو چیغی سکلی دی ناغ دین دی ننوی گورداؤ ناسی ټول کارون دا دی خلقو دا مشران دی خواه سنت پاکی بلکل لشتا چیغی سکلی دی ویاغ کار بکینو خواه اغی ما خامو نکلی تبای هم که اغی اولا سمار کلی تبای هم که اغی درو دی تاج ویلی و دی پکلی دی پینزو سوا دلوی پتاس بو باندیوی کنا دا با که وی دا خو دیر سواب دی پلانی بابا جی باوی دا باوی دا دیر سواب نظر طول پا حق که قرآنوی کفر نابی کن منگ دا نمان دا دین دا خلق دین دی اغی که دا پیغمبر و صحابه و سنشتا نمونگا نمانو نستاسو دین منو زکج باطل لے او نستاسو دغا آلیہ منو آخوتاو دخدا سر شرک کردے خواہ کفر نابکم فاخر دا